Snart börjar här ett poddradioprogram från Sverigesradio.se. Glöm inte att du kan ladda ner massor av P3-program härifrån. Och fortsätt lyssna på P3. Det här är P3-dokumentär. Polisen i Dalarna söker ikväll efter en 10-årig flicka som saknas i Stjärnsund utanför Hedemora. Flickan var på väg hem på cykel efter att ha lekt vid en fotbollsplan och polisen befarar att hon har blivit bortförd. Den 5 april 2008 försvinner en 10-årig flicka spårlöst i södra Dalarna. Det är mer eller mindre bara kaos allting. Försvinnandet och den omfattande räddningsinsatsen kommer att engagera och skaka om hela landet. Ja, polisen bekräftar nu på morgonen att en man har gripits och anhållits misstänkt för inblandning i fallet med den 10-åriga flicka som försvann i lördags. Mötet med den gripna 42-åriga mannen blir en obehaglig överraskning för Dalapolisen. Oväntat aktualiseras plötsligt ett 8 år gammalt men fortfarande ouppklarat mord på en 31-årig kvinna i Falun. Man känner liksom att håren reser sig på armarna egentligen. Medieintresset är enormt och fallet präglas av en mycket intensiv och närgången rapportering. Full av laddade känslor. Och jag ska aldrig, aldrig mer ägna dig en tanke. Aldrig. Jag köper inte att allting efteråt är för sent. Okej. Jag beklagar. Fallet leder också till att massiv kritik riktas mot polisen. Hade Eklund gripits tidigare hade Ängla levt och vi hade inte ens känt till hennes existens. Och det är ju svårburet faktiskt. Jag heter Therese Rosenvinge och du lyssnar på P3 Dokumentär om mordet på 10-åriga Ängla Höglund. Den här fantastiskt vackra sommardagen i Stjärnsund är ju inte som andra dagar. Redan när vi kom hit så var det här som ett belägrat samhälle. Belägrat av fotografer och TVs stora sändningsbilar med paraboler på taket. Det är pingstafton den 10 maj 2008 och Sveriges Radio Dalarna rapporterar direkt från kyrkbacken i Stjärnsund. Ett rödvitrandigt plastband markerar ett område på en äng utanför kyrkan. Där Änglas begravning kommer att visas på storbildsskärm. Det är en lite okänd psalm, men den är mycket vacker. Psalm 25. Ja, klockan 11 slog kyrkklockorna för Ängla och gudstjänsten inleddes. Här nere i byn är det alldeles stilla och lugnt. Flaggorna vajar på halvstång, lanthandeln stängde klockan 11. Våren prunkar allt mer. Framme vid altarringen, den vita kistan med en bild av Ängla. Blomsterarrangemang, rosa, gula, rosor i hjärtform och buketter. Den vita stenkyrkan från 1800-talet är fullsatt till sista raden. Men på initiativ av Änglas mamma, Carina Höglund, har begravningen också en betydligt större publik än så. För första gången har SVT fattat ett beslut om att tv-sända en privat begravning. Så då tänkte jag på Änglas begravning, ja du. Har de kunnat skriva så här mycket om allting elände? Och liksom onbråd, död och elände och sånt som säljer. Då ska de bara, då jag vet ju hur jag känner ju Ängla liksom. Och hon skulle ju jättegärna ha sin begravning tv-sänd. Det kanske de flesta 10-åringar skulle, det vet jag inte. Men hon var ju mycket för att stå på scen och sjunga och så. Så att då borde ju den också tv-sändas för att visa, vad är det? Vad är det vi hamnar någonstans i slutändan när det sker ett mord? Och när media rapporterar så här mycket? Jo, i slutändan så är det en begravning. Det är ju så det ser ut på riktigt. Så visste jag liksom, jag menar, till och med min mamma som är väldigt konventionell säger att ja, det vore riktigt för att det skulle Ängla ha velat. Jag menar, då kände jag att ja. Så då ringde jag ju runt i media och frågade om det var någon som ville sända. Men det var väl väldigt svårt och det var inte speciellt lätt. Lördagen den 5 april 2008, bara en dryg månad tidigare, är en vanlig morgon hemma hos Engla och hennes familj i Stjärnsund. Ute är det fint väder och Engla ska ner till byn och leka med kompisar. Englas mamma, Karina Höglund. Jag körde ner henne till fotbollsplanen där hon träffade sina kompisar och så kom vi överens om att hennes telefon hade inget... Hon hade inga pengar på telefon då. Så att hon skulle gå in på kursgården som jag drev där och ringa till mig när jag skulle hämta henne. Vi hördes flera gånger under dagen för hon ville inte åka hem. Hon hade så kul och mysigt där. Och så var hon till kiosken då och åt något glass. När det till slut ändå blir dags att åka hem ringer Engla till sin mamma och frågar om hon får ta cykeln som har stått parkerad nere i byn över vintern. Jag var väl lite tveksam till det för hon hade ingen cykelhjälm med sig. Och hon hade inte haft cykeln på hela vintern då. Men Karina ger ändå med sig. Och överenskommelsen blir att Karina ska ringa till Engla med jämna mellanrum. Längs den ungefär 5 kilometer långa cykelvägen hem. Vi var ute på en promenad och skulle grilla korv och var ute och gick i skogen helt enkelt kan man säga. Samtidigt är Thomas Langton och hans fru i Stjärnsund över helgen för att hälsa på några vänner. Thomas Langton har precis köpt en ny kamera och under promenaden vill han passa på att testa de olika funktionerna. Jag fotade liksom hela tiden då kan man säga med den här kameran. Så gick vi på den här landsvägen på hemväg och då kom den här flickan cyklande. Då gick jag över vägen på andra sidan för att liksom prova hur det blir med en sån här motorfunktion på kameran så att man får flera bilder i sekvens. Och så tog jag några bilder på henne och så gick jag tillbaks på andra sidan igen och så fortsatte vi att gå hemåt. Och så kom det några bilar som jag tog lite kort på också för att se liksom hur det funkade med farten och vad som hände med bilderna och sådär. Att Thomas Langtons testbilder snart ska komma att spela en mycket viktig roll i en uppmärksammad mordutredning har givetvis varken han eller någon annan någon aning om i det här skedet. Men som av en lycklig slump raderar han inga bilder från minneskortet. Strax efter 2 ringer Karina till sin dotters mobil. Engla svarar och Karina får då veta att cykeln går bra och att Engla snart är hemma. Så jag började titta i fönstret och började titta på klockan och tyckte att nej, men nu måste hon ju vara hemma. Jag tänkte att jag går väl ner och möter henne då. Sådär, men så började jag ringa. Inget svar och jag funderade, men vad sjutton, här ringer täckning på mobilen där då. Så ringer och ringer och ja, till slut så tar jag ju, säger jag till Tromen att nu får du stanna hemma här och så åker jag och letar efter Engla. Karina fortsätter att ringa, men nu svarar inte Engla. Karina ger sig ut och letar med bilen, men ingenstans hittar hon sin dotter. Det börjar bli bara lite mer kaoskänsla och så åker jag upp på en väg precis här hemma ifall hon har missat den avtagsvägen liksom. Det är några skogsvägar så här runt omkring. Men när jag kommer ner igen för den, då ser jag ju i kurvan liksom att Englas cykel ligger inslängd en bra bit in bakom några buskar och träd. Och då förstod jag på en gång att det här inte står rätt till, för att Engla skulle aldrig vågat ens liksom gå in där i skogen eller någonting. Eller hon skulle aldrig liksom på något vis kunna göra så, eller orkat få in cykeln där. Så då kom Torben direkt och jag kunde liksom ändå inte riktigt fatta att det var någonting som hade hänt. Så att vi tog en till vända med bilen runt omkring där då. Men sen sa Torben att nej, nu måste du ringa polisen. Jag hoppar av här du, så åker jag och leta längre bort på de här skogsvägarna. Omkring 16:30 ringer Karina till polisen som omedelbart rycker ut. Polisen i Dalarna söker ikväll efter en 10-årig flicka som saknas i Stjärnsund utanför Hedemora. Flickan försvann vid 3-tiden i eftermiddag när hon skulle cykla hem efter en fotbollsträning. Polisen ser allvarligt på försvinnandet och har utlyst ett så kallat zonlarm i Dalarna, Västmanland, Gävleborg och Jämtland. En omfattande räddningsinsats sätts in och byns skola förvandlas till en provisorisk sambandscentral för polisen. Och mitt i pådraget befinner sig Englas mamma, Karina Höglund. Ja, sen var det bara kaos och kaos. Och, ja, det blev mörkt och ingenting kommer igång. Och Jag sitter i en bil och jag ser helikoptrar och journalister och ja, det är mer eller mindre bara kaos allting. Nyheten om den försvunna 10-åriga flickan väcker omedelbart uppmärksamhet i medierna. Och Carina Höglund ligger på för att snabbt få fram en bild på Engla som polisen kan gå ut med till pressen redan innan nattens pressläggning. Fler och fler samlas vid byns skola för att hjälpa till att leta efter Engla. Och en av alla som kommer till skolan den här lördagskvällen är hobbyfotografen Thomas Langton. Ja, det var en ganska pressad stämning. Då började ju folk samlas lite grann för att liksom hjälpa till att leta, och då man bildade lite kedjor och sådär, och polisen var där och hade en sambandscentral i det här lilla personalrummet i skolan, och så kom jag dit där liksom med min kamera och skulle blev lite, inte förhörd riktigt, men fick berätta lite vad vi hade sett och sådär. Polisen skriver ut en av bilderna. Den föreställer en röd Saab 9-3 och i tagen bara 55 sekunder efter bilden på cyklande Engla. Det var ju liksom mycket som talade på att hon hade inte gått vilse. Och då blev det ju mer och mer att man började förstå att det här var nog kanske viktigt. Och då visste jag ju fortfarande inte att det var viktigt med den här bilen, hade man ingen aning om då. Klockan är 10, Ekonyheter. Polisen har fortfarande inte hittat den 10-åriga flicka som försvann i Stjärnsund utanför Hedemora i Dalarna igår eftermiddag. Flickan var på väg hem på cykel efter att ha lekt vid en fotbollsplan, och polisen befarar att hon har blivit bortförd. På söndag morgonen skickar polisen ut ett pressmeddelande. Englas försvinnande rubriceras nu som misstänkt människorov. Och polisen går ut med en bild på Engla och hennes signalement. Sven-Åke Petters är presstalesman hos polisen. Eftersom vi inte har funnit någonting då, och cykeln slängd in i skogen, det tyder ju på liksom att det är inte alldeles riktigt normalt det här då. Flickan som har försvunnit är alltså 10 år. Hon är 150 cm lång, har långt brunt lockigt hår och glasögon. Vid försvinnandet var hon klädd i en grön halvlång vinterjacka. Hemvärnet och ännu fler frivilliga ansluter nu för att hjälpa till i sökandet. Och skallgångskedjor organiseras för att kamma igenom skogarna. P4 Dalarna är på plats och frivilliga intervjuas. Skulle jag ha ett barn och något barn försvunnit så här, så skulle man ju vilja att folk hjälpte till. Och det kan ju inte kräva om jag själv inte hjälper till. Vad kände du när du fick höra om den 10-åriga flickan som är försvunnen? Ja, det är avsky om det är så att det är något brott som ligger bakom, och det är väl det som folk kanske tror då. Polisens arbete delas nu in i två delar. En räddningsdel som sköter sökandet och en brottsutredningsdel. Och bilden på den röda Saaben ska snart visa sig vara högintressant. Här i Morgonekot, en man har gripits misstänkt för inblandning i fallet med den försvunna flickan i Dalarna. På tisdagsmorgonen, 3 dagar efter Englas försvinnande, blir det känt att en vändning har skett i utredningen. Ja, polisen bekräftar nu på morgonen att en man har gripits och anhållits misstänkt för inblandning i fallet med den 10-åriga flicka som försvann i lördags i Stjärnsund i Dalarna. Det är en 42-årig lastbilschaufför. Han greps vid en rastplats på Hallandsåsen och finns nu hos Helsingborgs polis. När polisen kollat upp ägaren till den röda Saaben på fotot visade sig spåret vara mycket intressant. Ägaren är en 42-årig man boende i en by bara ett par mil från Stjärnsund och som dessutom tidigare är dömd för flera sexualbrott. Men den gripne mannen nekar till brott och fortfarande finns inga spår efter Engla. Och snart kommer det fram att polisen gjort ett stort misstag. I brottsutredarnas ögon pekade fotot på den röda Saaben mot en misstänkt gärningsman. Medan den andra delen av polisen, den som jobbade med räddningsdelen, såg en möjlighet att kanske få veta mer. Poliskommissarie Mats Nygårds var Dalapolisens spaningsledare. Det jag vet, det är väl att någon kollega hade fått i uppgift att ringa upp den här personen då som fanns, som ägde bilen på den här röda Saaben. I praktiken varnades alltså den misstänkta av polisen innan han greps. Ja, det är ju definitivt inte bra, utan där var det ju någonting som gick alltså snett emellan, om vi säger den här eftersöksdelen och förundersökningen om vad det gäller människor som naturligtvis inte ska ske. Polisen håller presskonferens för att informera om gripandet samtidigt som sökandet ute i skogarna är inne på sitt tredje dygn. Värmekameror används och det letas i varje stuga, i varje jordkällare och under vartenda brunnslock. Prästen i byn ordnar så att Englas familj får hjälp av en organisation som jobbar med krishantering. Englas mamma Carina Höglund berättar. Ja, du vet, se till bara att de som var hemma fick mat i sig, att hundarna kom ut och sånt där. Så att de gjorde ett jättefint arbete. Så. Även om jag kan tycka att det kanske borde finnas en mer... Alltså det här är ju människor som helt frivilligt, ideellt ställer upp. Och jag tycker att samhället borde ha ett bättre sånt skydd med professionella människor i ett sånt här läge som ställer upp. Även om prästen då och några ifrån SOS och så var professionella. Så att vi skulle behöva liksom ett bättre skyddsnät när det händer såna här saker. Så, det tycker jag. Även om jag är väldigt tacksam för den hjälp vi fick. När fick du information om att en person hade gripits? Ja, det var väl på första nyheterna som var på tv då. För att den information vi fick annars, det var ju genom att titta på tv. Så att vi hade ju mamma och morfar, eller mamma och pappa de här som satt hemma då och höll koll på media. Som ringde oss om det var någonting. Så att första den här presskonferensen då som var, då fick vi åka upp till en granne där nere i byn då och titta på den. Så att vi fick ju ingen information före allmänheten eller så. När Carina Höglund får veta att den anhållne mannen kommer från Torsåker åker hon också dit och letar. Allt för att hitta Engla. Ja, det är som att vara mitt i en mardröm och fastän du kan inte vakna upp. Ja, den smärtan, den ångesten, det gör så ont samtidigt som du måste liksom inte släppa taget för att det finns ju ingenting som är viktigare än att hitta Engla liksom. Det är onsdag och ett snötäcke har lagt sig över Stjärnsund. Englas försvinnande engagerar nu hela landet och när polisen väljer att dra ner på räddningsinsatsen är det många frivilliga som tillsammans med Englas familj ändå fortsätter att leta. Fler och fler journalister har också strömmat till Stjärnsund under de senaste dagarna. Och Englas mamma Carina Höglund ordnar så att journalister ska kunna bo på kursgården Fridhem som hon driver. Och hon bestämmer sig för att vara tillgänglig för intervjuer. När polisen till slut sa att de skulle avbryta sökandet, då kände jag att ja, vad har jag för val? Jag måste gå ut till media. Jag måste gå ut och ställa mig där och blotta mig helt för att vi ska kunna hitta Engla. Så att då bara öppnade jag mig för allt med media och bara försökte liksom så finnas för media och för att få hjälp att hitta Engla. För att polisen hade ju liksom lämnat oss då. Så. Och då satt vi igång med det egna sökarbetet och organiserade en egen grupp på Fridhem och så. Expressens Sofia Johansson, som 2008 var kriminalreporter, är en av alla journalister som finns på plats under de här dagarna och som också intervjuar Englas mamma. Och jag tror att det var så att hon serverade kaffe och det fanns en plats att samlas på. Och det var ju också ett väldigt positivt sätt för henne som jag är imponerad av att hon gjorde. Att hon tog emot, att hon var väldigt öppen och ville ha den kontakten. Dag efter dag skapar sökandet stora rubriker. Det handlar om hur Englas mamma vägrar att ge upp och om hur hela det lilla samhället skakas och engageras av försvinnandet. Jag minns för det första bara när vi kom dit att man kör in med bilen och man ser hela samhället eller delar av samhället framför sig jättevackert vid en sjö. Och det var en sån krock för det var på något sätt ett sånt här ställe som man absolut inte tror att såna här hemska saker händer och ska få hända. Samtidigt i polishuset i Borlänge hålls förhör med den anhållne 42-årige lastbilschauffören som heter Anders Heklund. Han medger att det är hans röda Saab som fotograferats, men han nekar till att han skulle ha sett Engla på cykeln. Han begärs häktad misstänkt för människorov på den lägre misstankegraden. men successivt pekar allt fler omständigheter mot honom. Ett vittne har sett Anders Eklund stanna i Stjärnsund, vilket innebär att han varit där mer än vad han själv berättat. I hans röda Saab har spår av blod säkrats och dessutom visar det sig att däckspår i korsningen där Englas cykel hittades matchar däcken på Anders Eklunds bil. Och i hans beslagtagna dator hittar polisen 56 stycken bilder med barnporr. Ja, tingsrätten har ju då förklarat den här personen häktad på sannolika skäl, misstänkt för människorov som ni då hörde. Och när det gäller då närmare angående grunderna för den här brottsmisstanken så kommer jag inte att kommentera det, utan jag konstaterar bara att tingsrätten har funnit att det är på sannolika skäl. När Anders Eklund häktas fredagen den 11 april har polisen alltså flera starka indicier mot honom. Och misstankegraden stärks. Men i polishuset är situationen fortfarande pressad. Polisen styr återigen upp sökandet efter Engla, men nu i ett större område. Fortfarande har Anders Eklund förnekat all inblandning i Englas försvinnande. Och polisen har fortfarande ingen aning om vad som kan ha hänt. Spaningsledare Mats Nygårds. Hon skulle ju kunna ha varit i livet, det visste vi inte. Så att jag menar, det var väl den biten som kanske var mest pressande just då, att inte veta, är hon i livet eller finns hon inte mer? Du lyssnar på P3 Dokumentär om mordet på Engla. När den häktades DNA analyseras vid Statens kriminaltekniska laboratorium upptäcks något som gör polisen i Dalarna förbluffad. Ja, det är en fredag, så då blir jag... I och med att jag har haft så mycket kontakt med SKL under alla åren så, att säga, så får jag ett samtal från SKL då, som talar om att jag har blivit träff på Pernilla-mordet i Falun för 8 år sedan. Leif Nyqvist är kriminalinspektör vid Dalapolisen och sedan flera år spaningsledare för det 8 år gamla ouppklarade mordet på 31-åriga Pernilla Hellgren i Falun. Och nu fick han alltså veta att Anders Eklunds DNA ger den träff som polisen i så många år hoppats på. Ja, det är en chock egentligen, så att säga. Nu hade ju inte Engla hittats vid det här tillfället då. Men det var ju, ja, en känsla som jag aldrig hoppas jag får uppleva igen på något vis, så att säga. Samtidigt som man på något vis gläds över att gärningsmannen till mordet på Pernilla har löst, så blir det ju någonting annat som man håller på med. Så det blir ju, ja, det var omtumlande. Men även om beskedet kom oväntat så var det ändå inte helt överraskande. Redan när Anders Eklund kom till arresten i Borlänge reagerade polisen på likheterna med den fantombild som funnits av Pernillas okända mördare. Så Mats Nygårds kommer upp till mig och säger att ja, Anders Eklund, han liknar väldigt mycket personen som är på teckningen här. Och då går jag ner i arresten och jag helt enkelt hälsar på Anders Eklund, så att säga. Och får precis samma känsla. Ja, det är skrämmande likt, så att säga. Man känner liksom att håren reser sig på armarna egentligen. Så han topsas och så skickas det här in och jag ringer till SKL och ber dem naturligtvis att göra en jämförelse mot Pernilla då. 8 år tidigare, den 4 juni år 2000, hittas 31-åriga Pernilla Hellgren mördad i ett litet skogsparti in till en gångtunnel i Falun i Dalarna. Hon är avklädd och kläderna hittas i närheten. Hon blöder från huvudet men konstateras ha dött genom strypning. Pernillas pappa, Christer Lundin, berättar. Vi visste hur mordet hade gått till. Och jag visste också allting om varför Pernilla gick hem ensam. Pernilla, som i den här tiden bodde i Stockholm, befann sig i Falun den här helgen efter att ha firat sin mammas 50-årsdag. Lördagen den 3 juni går hon ut tillsammans med sin syster och de landar så småningom på nattklubben Grand inne i stan. Men när Pernillas syster vill gå och äta efteråt vill Pernilla hellre gå hem och de skiljs åt. Men då ville Pernilla gå hem för att just vid det tillfället så... Pernilla hade varit flygvärdinna i många år men skolat om sig till florist. Och då gjorde hon ett jobb åt mig faktiskt. Stylade lite bilder så att hon visste hon skulle tillbaks. Och vi hade pratat om det här bara en torsdag innan hon hade lämnat Stockholm då. Så vi visste ju liksom hela tiden att hon gick hem till sin mamma och skulle sova där. Och vad som hände då under vägen, det vet vi idag då. Kriminalinspektör Leif Nyqvist kopplas in i utredningen från start. Trodde nog att det skulle lösas så att säga, under sommaren kan man säga. Och jag menar, det fanns ju en hel del spår på platsen och sånt här så att säga. Så man tyckte nog, det fanns också en hel del vittnesuppgifter som vi tyckte var väldigt intressanta i inledningsskedet. Så att nu trodde man att det skulle kunna lösa sig under sommaren. DNA-spår säkras i Pernillas kläder och det finns vittnen. En ung tjej har på nära håll sett hur en man suttit gränsle över Pernilla. Och genom henne får polisen ett tydligt signalement på gärningsmannen. Men trots de till synes ganska goda förutsättningarna hamnar polisen snart i flera återvändsgränder. Och i slutet av juli år 2000 häktas en 46-årig man som misstänks för mordet. Det kom in en uppgift om att en man har varit ute just den här natten och kommer hem och är blodig. Nu visar det sig här att det här var... uppgiften kom från en missbrukare och han var också en missbrukare. Så att säga. Och när vi kontrollerar upp alla de här uppgifterna så... I slutändan så kommer vi fram till att han har inte varit ute den här natten. Så att säga. Men just då var det väldigt hett. Och polisen får snart upp fler felaktiga spår. Polisen åker förgäves till både Tyskland och Holland på jakt efter Pernillas mördare. Allt eftersom åren går och utredningen bara växer och växer. Ja, alltså omfattningen på Pernilla-utredningen ansågs ju då vara den största mordutredningen i Sverige då, efter Palme-mordet. Då, enligt vad Rikskrim uppgav för mig då. Men det skulle då vara i omfång, alltså i antal förhör och antal handlingar helt enkelt. Hur många förhörde ni? Vet du? Ja, närmare 3-4 tusen personer som vi har hört. Vi har ju tagit DNA från cirka 1000 personer som har gett uppsatt. Det är ett material som är väldigt, väldigt omfattande. Det var ju aldrig på något vis så att man inte trodde att det skulle lösa sig. Man trodde hela tiden att det kommer att lösa sig. P3 dokumentär. I och med att man inte får tag i någon i Sverige med de här bevisen så... Christer Lundin, Pernillas pappa. Tänkte att det var någon gubbe i någon bil som hade dragit österut eller söderut och inte satt sin fot här någon mer. Det var vad jag hade mina tankar hela tiden faktiskt. Att det var någon som hade passerat byn bara. Jag trodde inte att det var någon lokal gubbe nu som de hittade till slut. Det trodde jag inte. Trots spår och tydliga vittnesuppgifter präglas utredningen efter mordet på Pernilla Hellgren av felaktiga spår och återvändsgränder. Och Pernillas familj och anhöriga tvingas leva år efter år i ovisshet. Man hoppas ju bara eftersom när det är någon nära då vill man naturligtvis att klaras upp. Va? Men för varje spår som dök upp som var fel så blev man ju... luften gick ur den för varje gång faktiskt. Så att även när man grep Anders då i klön för England så var jag väl lite tveksam på när vi såg liksom att de eventuellt kunde förknippa det här med Pernilla också. Men då visste jag ju, det fanns ju DNA. Så då visste jag ju, bara man får topsa den här gubben så har man honom. Och så var det ju faktiskt. Men en rad omständigheter gör att den DNA-träff som till slut kom efter en 8 år lång resultatlös utredning mycket väl hade kunnat komma tidigare. 2003 uppmärksammas att utredningen lider av resursbrist och att tips blir liggande. Men trots att till och med justitieombudsmannen går ut och understryker behovet av resurser fortsätter relevanta tips att hamna på hög. Och ett av tipsen som blir liggande kommer in 2006 och pekar ut Anders Eklund vid namn. Vid det här laget hade Leif Nyqvist tagit över som spaningsledare i utredningen. Och då fanns det ingen som bearbetade tipsen alls under 2006. Och det är väl orsaken till att tipsen vill ligga ner så lång tid. Och sedan fick jag då den har en på halvtid och han börjar på att skicka ut. Jag begär om hjälp och kallelser på flera av de här tipsen så att säga. Men det sker ju först då i årsskiftet 07-08. Och i slutet av februari 2008 är Dalapolisen Anders Eklund på spåren. En begäran skickas då till Gävleborgspolisen om att de ska göra en topsning och förhöra Anders Eklund. Men trots att det handlar om en stor mordutredning är det ingen som kommer till skott. Och när 10-åriga Engla Höglund försvinner drygt en månad senare i april har polisen i Gävleborg av oklar anledning fortfarande inte gjort något av Dalapolisens begäran. Och Dalapolisen har inte heller gjort något för att skynda på processen. Ja, det kan jag inte svara på varför inte görs det. Det var ju inget prio ett så att säga i någon av alla de här tipsen egentligen. Utan man gör, ute i landet så gjorde man ju det här när man hade tid helt enkelt. Vi hade ju inte begärt alltså att det skulle göras med förtur för alla andra utredningsåtgärder som man har i myndigheten. Utan det, man skulle göra det här så fort som möjligt. Så trots att Anders Eklund bor bara några mil från brottsplatsen, är dömd för flera brott tidigare, till utseendet väldigt lik fantombilden, och dessutom lastbilschaufför, vilket polisen också var inne på tidigt, så tyckte alltså inte Dalapolisen att tipset om honom stack ut. Ja, det är svårt att ha prioritet på alla tips som kommer in alltså efter 6 år. Jag hade fått mycket kritik för att jag fortfarande jobbade med mordet överhuvudtaget alltså efter 6 år. Man menar på att det lades ner allt för mycket resurser. Ja, jag tycker ju själv naturligtvis att det är ju väldigt anmärkningsvärt att inte det har blivit gjort. Så. Efter 8 år kunde i alla fall mordet på Pernilla Hellgren klaras upp. Till följd av att Anders Eklund topsas när han blir misstänkt för bortförandet av Engla. Och för Pernillas pappa, Christer Lundin, innebär beskedet om att en gärningsman är hittad en lättnad. Just det avslutet, det blev väl när de grep honom och man visste att han skulle få ett långt straff. Då föll en stor sten. Men även om bitarna faller på plats när det gäller Pernilla så vet polisen ännu inte var Engla finns. DNA-träffen som binder Eklund till Pernilla-mordet blir i det här läget ett viktigt trumfkort som polisen kan använda sig av för att pressa Anders Eklund. Och nu gäller det för polisen att få Anders Eklund att börja prata. Några av landets allra mest framstående förhörsledare handplockas för uppgiften och reser till Borlänge. Nu hoppas polisen på ett genombrott. Det har blivit söndag när de nya förhörsledarna kommit till Dalarna. Och Anders Eklund konfronteras nu med den tunga bevisningen som finns i Pernilla-fallet. Därefter har han ett enskilt samtal med sin advokat Jan Kyrö. Vi hade ett samtal efter att man bytt ut förhörsledaren vid det förhöret och presenterade den här bevisningen beträffande Falun-mordet. Och vi hade en diskussion om vad det betydde. Och han ville veta lite grann om vad DNA var för någonting och hur det funkar och så vidare. Och vi hade ett samtal om de uppgifterna som kom fram. Ett enskilt samtal om det. Mer än så kan jag inte säga om det samtalet. Av tystnadspliktsskäl. Tidpunkten är 08.04.13 och klockan är 16.10. Platsen är polishuset i Borlänge. Förhöret hålls bakom neddragna persienner på polishuset i Borlänge. Anders Eklund, klädd i mörkgrön t-shirt, är till synes helt lugn. Anders? Ja? Du har haft ett samtal med advokaterna innan vi kom in. Ja. Har det framkommit någonting då som du har berättat för oss? Är det någonting du har berättat för oss? Om Pernilla-målet eller? Vad som helst. Ja, Pernilla-målet, det vet jag. Det ligger väl med bak i hasorna. Du menar att du erkänner det brottet av dig? Ja. Mm. Det är spontant att berätta hur det hela har gått till. Riksmordkommissionens operative chef, kriminalkommissarie Dag Andersson, uppmanar Anders Eklund att fortsätta berätta med egna ord. Men mordet på Pernilla är egentligen prio 2 just nu. Och förhörsledarna styr snabbt över förhöret till att handla om Engla. Jag har sökt i den här situationen många gånger. Mm. Jag har pratat med personen som inte gått bra. Jo. De flesta gångerna är det på det sättet att man känner en viss lättnad när man en gång tar steget fullt ut och börjar berätta. Jo. Så gör det i det här fallet också. Jag ber det. Under 6 minuter försöker Dag Andersson förmå Anders Eklund att börja prata. Kan jag få en minut med advokat? Absolut. Ja, absolut. 16.30 då. Anders? Ja? Vad har du berättat för oss? Vad jag har berättat? Jo. När förhöret återupptas kommer erkännandet. Anders Eklund berättar nu att han mördat Engla och att han gjort sig av med kroppen ute i skogen. Hon svimmade jag av där. Så la jag henne i bakluckan. Advokat Jan Kyrö igen. När han väl hade bestämt sig så började det rinna ur honom väldigt mycket av vad han själv har gått igenom. Att hemlighålla den här typen av gärningar och vara helt ensam om det under så lång tid som i det här fallet, flickanfallet, det är extremt jobbigt. Så att jag uppfattar att han var väldigt lättad att få erkänna till slut. Vad var det som gjorde att han erkände? Ja, det var 2 saker. Man bytte ut, eller så växlade man, men det kom in en ny förhörsledare på förhöret och med väldigt stor pondus som Anders fick ett förtroende för. Samtidigt som han la fram en ny bevisning som var väldigt stark emot honom. Och efter att han har haft en enskild överläggning efter en inledning på det förhöret så bestämde han sig för att erkänna, vilket han sen gjorde också inför polisen. Polisen bestämmer sig för att snabbt runda av förhöret för att med detsamma kunna åka ut och låta Anders Eklund visa vägen till kroppen. Men utanför polishuset finns ett journalistuppbåd som bekymrar polisen. Polisens spaningsledare Mats Nygårds. Där fick vi ju helt enkelt genom citationstecken lura den press som fanns utanför polishuset genom att åka ut med en bil och få alltså pressen att tro att det var Anders Eklund som vi åkte iväg med, men det var bara poliser. Vilket gjorde att vi en kort stund senare kunde åka ut med honom också för att han skulle kunna visa på det här. Så att inte vi skulle få ett pressuppbåd bakom oss eller med oss ut till den här platsen, vilket vi inte ville ha. Bilfärden går från Borlänge via Falun och vidare mot Gävle. Vid Valbo svänger bilarna av söderut och Anders Eklund visar vägen till en öde torvmosse ute i skogen. Kriminalinspektör Leif Nyqvist är en av dem som är med till platsen. Vi är ju väldigt långt ifrån från där kroppen anträffas. Man visar och pekar så att säga var Engla finns. Och på något vis så känns det som en oerhört lättnad naturligtvis att vi har hittat Engla. Men samtidigt så var det, ja, det var väldigt, väldigt ovärdigt alltså. Och det, ja, alltså vi var, det så är man ju naturligtvis väldigt spänd och vi var utarbetade. Vi hade jobbat enormt mycket inför den här söndagen, så att säga. Och så på något vis så släpper ju spänningen, och vi allihopa är väldigt, väldigt berörda av det här, förutom Anders Eklund. Som vi alla tyckte liksom var helt, ja, känsla och alla oberörda av det här. Som vi, ja. Medan vi andra är, vet inte riktigt vad vi ska göra, helt enkelt. Man slutar fungera lite grann. Samtidigt i Stjärnsund har frivilliga deltagit i sökandet ännu en dag. Det har blivit kväll och Englas mamma Carina Höglund befinner sig på kursgården. Det var två poliser som hade börjat fått sån här att de skulle hjälpa oss och ta hand om oss. Vi hade som jättefina, Annette och Leif och Jan. Jättekanonstöd var de, men vi fick dem lite för sent bara. Men de ringde och sa, de hade precis åkt ifrån Stjärnsund. Och då ringde de och sa att var är ni någonstans? Kom till Fridhem, vi har någonting vi måste berätta. Vi var redan då på Fridhem. Så att vi hade ett litet rum där, så vi gick in i det, så kom de jättesnabbt och så kom de in och så sa de: ja, nu är det så här att om 5 minuter är det här ute i media, men vi måste berätta att Engla hittade, hon är död. Och jag bara, 5 minuter i media, jag måste få tag på bonussyskonen, jag måste få tag på Solänglas syster, jag måste få tag på mormor och morfar, alla är där ute och nu kommer de att höra det här i radion. Det är inte klokt. Så att jag hann aldrig, alltså... Jag var ju tvungen att ta tag i det och försöka börja ringa runt till dem och förklara det. Så att de inte skulle behöva få höra det här på radion. Vilket jag, för jag tycker det är för jävligt alltså. Att man inte ska liksom kunna få... Jag menar, kunna få en timme på sig eller någonting. Nej. Så vad heter det? Och sen när jag hade ringt alla dem då, så där, då sprang jag ut till i matsalen på Fridhem till alla som var och hjälpte oss att leta. Och så ställde jag mig på ett bord, vet jag. Så skrek jag liksom att Engla hittad, hon är död. Och hon är hittad, hon är död. Och så började jag vrålgrina. Och sen så skyndade jag mig upp hem hit för att prata med mormor och morfar och Englas syster och dem då. Sådär, så att det var... Jag har nog inte ens smält det där än idag. Alltså. Ja. Det var tufft. Klockan är 8, Ekonyheter. 10-åriga Engla Höglund som varit försvunnen i Stjärnsund i Dalarna i över en vecka har påträffats död. Den 42-årige man som är häktad misstänkt för att ha fört bort flickan har erkänt brottet under förhör idag, uppger polisen för Ekot. 42-åringen ska också ha visat för polisen var flickans kropp fanns och kroppen har ikväll hämtats av polis. 42-åringen har i förhör också erkänt det hittills ouppklarade mordet på 31-åriga Pernilla Hellgren i Falun år 2000. Med stora svarta bokstäver skriker måndagens löpsedlar ut budskapet att Anders Eklund erkänt de båda morden. Och i den alltid så fridfulla idyllen Stjärnsund vajar flaggorna på halvstång. På kursgården sätts ett kondoleansbord upp och i byns kyrka samlas Stjärnsundsbor till en minnesstund. P4 Dalarna är på plats och pratar med folk på bygden. Det är ju nedstämt, helt klart är det det. Många tänker mer än kanske vad de säger. Det är så är det ju. Det är sorg, vi känner sorg och ingenting kommer att bli som det var det. Anders Eklunds liv kartläggs mycket ingående. Och det är en tudelad bild som tecknas av 42-åringen från det lilla samhället Torsåker i Gästrikland. Å ena sidan en udda person som alltid haft svårt att få tjejer och som tidigare begått sexbrott. Å andra sidan en person som beskrivs som schysst, social och plikttrogen på jobbet. Och i Anders Eklunds hembygd tycks folk vara förvånade. P4 Gävleborg besöker Torsåker. Hur är han som person då? Ja, som vanlig. Man har inte tänkt att någon kan göra så här, så man har inte sett dem på det sättet. Lite längre ner i byn ligger macken dit 42-åringen brukade gå för att handla. Han var där så sent som förra söndagen, dagen efter Engla Höglund försvunnit. Ja, dagen efter var han på macken. Hur känns det? Ja, det känns ju konstigt, för han är precis som vanligt. Man ser inga konstigheter på. Precis som vanligt. Pratar med allt, alla skrattar och går. Precis som man alltid är. 1995 är första gången Anders Eklund döms för brott mot kvinnor. Han döms för försök till våldtäkt och för misshandel och sitter 1 år och 10 månader i fängelse. På det kommer ännu en misshandelsdom och senare även sexuellt tvång och sexuellt ofredande. Det senare en händelse där Anders Eklund blottade sig och där domen kom bara några månader efter mordet på Pernilla. När förhören med honom återupptas på måndagen, dagen efter erkännandena om morden, erkänner Anders Eklund dessutom ytterligare ett brott. Att han försökt våldta en kvinna i Sandviken 2006. Efter Eklunds erkännanden får tipset som blev liggande i Pernilla-utredningen stor uppmärksamhet. Och i samband med en presskonferens meddelar länspolismästaren i Dalarna, Sten-Olof Hellberg, att polisen anmäler sig själv till Åklagarmyndighetens riksenhet för polismål. Här intervjuas han av P4 Dalarna. Det är naturligtvis besvärande för polismyndigheten och därför har vi bett nu en oberoende myndighet att utreda vad som har gått fel, om vi har gjort fel. Hur kunde det bli sådär? Ja, det har jag ingen aning om, utan det får utredningen visa. Var det något annat som var viktigare än att bearbeta det där tipset? Det finns ju omständigheter. Vi hade ju i Pernilla-ärendet hade vi faktiskt en skäligen misstänkt under hösten här. Och det kan ha varit så att de här tipsen som kom då lades åt sidan av det skälet. Men de har ju legat i flera månader nu också. Ja, det är riktigt. Du lyssnar på P3 Dokumentär om mordet på Engla. Tidningsuppslag efter tidningsuppslag fylls med bilder och text om den nu rikskända dubbelmördaren. Det rapporteras att flera allvarliga mordhot har riktats mot Anders Eklund. Så när det är dags för en ny häktning krävs förhöjd säkerhet i Falu tingsrätt. Jag yrkar då att tingsrätten förklarar Eklund häktad och sannolika skäl misstänkt för mord den 4 juni 2000 i Falun och mord den 5 april 2008 i Hedemora. Expressens Sofia Johansson, som 2008 var kriminalreporter, är en av alla som passerar säkerhetskontrollerna. Det var väldigt mycket folk under de här förhandlingarna. Det var väldigt mycket medier där. Och säkerheten var höjd och man fick passera speciella säkerhetskontroller innan man kom in. Vad är det som gör att det här är ett sånt fall som intresserar och engagerar så mycket? Det är så svårt, det är så ovanligt. Dels ett olöst mord på en kvinna så många år tidigare och sen ett litet, helt oskyldigt barn. Vi är så ovana vid det. Så att det är svårt att inte bli engagerad. Jag tror att det har förändrat liksom en syn på vad som faktiskt kan hända i Sverige. Runt om i landet tänds ljus för Engla, ett initiativ som sprids som en löpeld via bloggar och sociala medier. Och frågorna om hur det kunnat hända hopar sig. Varför reagerade inte samhället när Eklund gång på gång dömdes för brott mot kvinnor? Borde inte samhället ha sett de så tydliga varningssignalerna? Välkomna till Agenda. Ikväll ägnar vi hela programmet åt brott och straff. Efter mordet på 10-åriga Engla Höglund har kritiken varit massiv mot polisen. Nu växer kraven på att politikerna agerar. En intensiv debatt om polisens sätt att arbeta drar igång. Bland annat här i SVTs Agenda där justitieminister Beatrice Ask frågas ut. Jag är besviken när jag ser att det begås misstag naturligtvis. Mm. Och det måste rättas till, men det kan bara poliserna göra genom att skaffa sig vettiga rutiner och ta reda på var felen begås. Bengt Svensson talade också om att det finns organisatoriska problem inom polisen. Delar du den åsikten? Absolut, det har ju varit en kritik som jag under många år har drivit. Det finns många organisatoriska problem. Sen kan man inte genomföra som minister alla saker på en gång. Den otroliga tillfälligheten att det var en privatpersons slumpvis tagna testbilder med en ny kamera som förde polisen till gärningsmannen får också stor uppmärksamhet i medierna. Det kan ju inte hända egentligen att man skulle ta kort så först på offret och sen på mördaren inom en minut. Hobbyfotografen Thomas Langton är plötsligt inblandad i en stor mordutredning. Och han ser sin egen bild publiceras i den ena stora tidningen efter den andra. Ja, det var väldigt omtumlande. Alltså när man fick det klart för sig att det här var viktigt i utredningen, då blev jag väldigt glad såklart. Samtidigt som det var väldigt obehaglig känsla liksom, att man hade varit så nära platsen liksom, för brottet som det visade sig sen. Att det handlade liksom om, hade vi gått där kanske några minuter innan så kanske man hade kunnat liksom förhindra det, eller ja, det vet man ju inte alls. Så det handlade ju om väldigt kort tid där. Så det var klart, det var ju skönt med facit i hand att det liksom kunde hjälpa utredningen. Det var det ju verkligen. Medan förundersökningen pågår ligger Englas mamma Carina Höglund på för att få polisen att berätta så mycket som möjligt av vad de vet. Men samtidigt ligger också journalisterna på och Carina Höglund måste hela tiden förhålla sig till att nya detaljer ur förundersökningen när som helst kan komma ut via pressen. Och det lovar ju åklagaren mig att de inte skulle gå ut med våldtäktsrubriceringen förrän de hade talat om det för mig, att de skulle gå ut med det och så att jag kunde prata med Englas syster och mormor och morfar alla om det här, om det. Så att inte de skulle få det som ett slag i ansikte. Och jag visste inte... jag gråter nästan när jag pratar om det. Det är så tufft, men... jag visste inte hur jag skulle förmedla det här till dem. Det var så himla svårt liksom att berätta. För det gör ju så ont. Men då helt plötsligt då, så... Då ringde jag, om det var min advokat eller åklagaren, så ringde och sa att nu har han gått ut med att det är en våldtäktsrubricering. Så det kommer det här vara i media om när som helst. Jag blev ju vansinnig, för jag kan ju tända rätt snabbt när jag blir förbannad. Så då ringde jag upp åklagaren och frågade vad han håller på med. För han hade ju lovat att han skulle ge mig tid så jag kunde prata med dem innan det kom ut i media. Alltså Sol, hon fick ju, alltså det är Englas syster, hon fick ju stanna hemma. Hon fick inte titta på tv eller lyssna på radion, och jag ringde till Buppor med frågan, liksom, kan någon komma och hjälpa mig och prata om det här? För jag klarar inte det. För jag vill inte sitta framför Sol och vrålgråta och berätta det här. Men nej, det fanns ju inga, det kunde de komma om en vecka eller någonting och hit och dit liksom. Ja, så till slut så fick jag tag på de här poliserna som hade hjälpt oss mycket då. Och de var väldigt bra. Så då kom de hit och satte sig ner med Sol och berättade för henne. Och jag tänker inte berätta hur hon reagerar så. Det får hon göra någon dag i framtiden om hon vill. Det är för privat så. Men liksom det är så sjukt liksom, att man inte kan få någon hjälp. Och jag vet till exempel att en av Englas bästa kompisar satt i radion och fick höra det. Eller inte i radion, hon satt i bilen och lyssnade på radion när hon fick höra att det var en våldtäktsrubricering. Också på det här mordet. Så att, man återkommer till det här med att media ska ha så bråttom hela tiden. Att det inte funkar, det är inte etiskt för anhöriga och vänner. Åtal idag mot Anders Eklund för 2 mord och flera våldtäkter. 42-årige Anders Eklund åtalades alltså idag för 2 mord, 3 våldtäkter och barnpornografibrott. Han erkänner alla åtalspunkterna utom våldtäkten på Pernilla Hellgren. Den 18 juli 2008 väcks åtal mot Anders Eklund vid Falu tingsrätt. Och 3 dagar senare börjar rättegången. Av säkerhetsskäl hålls den i Stockholms tingsrätts säkerhetssal, där en vägg av skottsäkert glas skiljer de inblandade från åhörarna. Ett stort pressuppbåd tillsammans med intresserad allmänhet tar plats på salens 90 åhörarplatser. Och Pernilla Hellgrens pappa, Christer Lundin, sitter nu snett mitt emot sin dotters mördare. Jag försökte ju att fejsa honom, eller försökte att fånga hans blick. Va? Men han naturligtvis slog bort den hela tiden. Och han bad ju om ursäkt där, lite gråtande. Jag vet inte om... Man tycker inte synd om en sån gubbe, va? Det gör man inte. Utan man har ju helt andra tankar i huvudet. Men den var hemsk att se honom. Det var väl det mesta. Själva proceduren, den var inget problem. Utan det var själva att möta honom. Va? Man har så mycket tankar. Åklagare Olle Solberg pressar Anders Eklund hårt under rättegången och får honom på så sätt att utöver mordet även erkänna den våldtäkt av Pernilla som han också åtalats för. Kanske i min sjuka del av hjärnan eller vad fan det är. Men svara på frågan. Var finns det frivilliga? Vad är det som du uppfattar är frivilligt i detta? Det finns återför ingen frivillighet. Det finns ingen frivillighet, nej. Det är det jag vill komma till. Efter förhöret berömmer Eklunds advokat Leif Silbersky åklagarens jobb. Åklagaren på ett skickligt sätt drev ju Anders tillbaka till den ursprungliga versionen där han erkänner att han har gjort sig skyldig till våld. Stämningen i den fullsatta rättssalen är laddad. Anders Eklund är klädd i vit skjorta med mörka ränder och förhören med honom blir delvis mycket detaljrika. Bland åhörarna syns att många blir berörda och mest känslosamt blir det när Pernillas syster får ordet och pratar direkt till Anders Eklund. Om du visste vad du har gjort mot mig och min familj så skulle inte du sitta här idag. Jag känner stort förakt för dig. Men jag vill att du ska veta att så fort det här är över, när du befinner dig på den plats där du hör hemma, då ska jag göra allt i min makt för att bearbeta min sorg. Och jag ska aldrig, aldrig mer ägna dig en tanke. Aldrig. Dag 2 under rättegången började handla om mordet på Engla. Och Englas mamma Carina Höglund tar plats med ryggen mot åhörarna. Det var hemskare än vad jag kan beskriva faktiskt. Det var jättejobbigt var det faktiskt. Och sen, alltså det var jobbigt bara att sitta där och ha han där. Och inte liksom bara få, jag skulle ju bara vilja hoppa på han och slå vattenskålen, eller vad heter det, vattenkannan i huvudet på han liksom. Du vet, all den här ilskan man känner också och så. Samtidigt så ska man bara sitta där och vara liksom så här snällt anhörigt offer liksom. Och lyssna på det där, och man får inte, ska inte säga någonting, om man ska bete sig som en snäll liten flicka liksom. Och det tycker jag är svårt. Förhören om mordet på Engla hålls bakom stängda dörrar och delar av förundersökningen är belagda med sekretess. Men av det som varit offentligt framgår att Anders Eklund använt ett brutalt fysiskt våld. Efter att ha följt efter Engla in på en smal grusväg förgriper han sig på henne sexuellt och han tar stryptag. Han kör från platsen med den livlösa flickan i bakluckan. Och innan han gör sig av med kroppen åker han bland annat och köper pizza. Vid en mack fyller han en dunk med bensin som han sedan också använder sig av när han gör sig av med kroppen. Åklagare Patrik Sävlund framhåller att det enligt honom inte finns några förmildrande omständigheter. Och när det är dags för slutpläderingar väljer också Carina Höglund att tala direkt till Anders Eklund. Ja, vi ska se här om det går. Jag är så skakis. Anders, dig borde staten ha tagit hand om för länge sedan. Men tyvärr har man dragit ner på vårdinrättningar. Och alla ska i största mån klara sig själva. Redan vid första våldtäkten som du gjorde borde du ha fått ett långt avskräckande fängelsestraff. Och en riskbedömning borde ha gjorts. Inför rättegången har Anders Eklund genomgått en rättspsykiatrisk utredning. Resultatet blev att han inte lidit av någon allvarlig psykisk störning vid något av morden. Men Eklunds advokat Leif Silbersky anser att han borde få gå igenom ytterligare en utredning. Och under rättegången blir Silberskys strategi att få med sig tingsrätten på det kravet. Det är den onde Anders Eklund som förtjänar all vår förakt, även mitt. Och det är han, den onda Anders Eklund, som har utfört mordet på Engla. Det snälla Anders Eklund tror jag absolut personligen finns någonstans, även om det sitter väldigt djupt. Och det blir psykiatrins sak att ta död på den onda Anders Eklund och låta den snälla Anders Eklund leva vidare. Tingsrätten går på Silberskys linje och slutet av förhandlingarna skjuts upp till hösten. Men även den här gången blir bedömningen att Anders Eklund inte lidit av någon allvarlig psykisk störning. Och i september 2008 när det blir dags att avsluta rättegången samlas återigen de berörda parterna i Stockholm. Det blir ännu en laddad dag bakom säkerhetssalens skottsäkra glas. Vad Dagerman sa är ju så fint, ordförande. Men så obarmhärtigt är livet mot den som dödat ett barn. Jag köper inte att allting efteråt är för sent. Kom, vi går. Okej. Okay. Jag beklagar. Om du tar illa upp, jag kan inte hjälpa. Men kom. Sitta här och tyck synd om det där. När Leif Silbersky väljer att läsa högt ur Stig Dagermans novell Att döda ett barn brister det för Englas mamma Carina Höglund. Hon protesterar och leds sen ut ur rättssalen. Det är hans roll att ställa upp för Eklund och ta fram hans rättigheter och skydda han och så. Absolut, det tycker jag är jätteviktigt. Men jag tyckte liksom att det där blev en liksom kränkning på något vis. Det hade inte med sammanhanget att göra. Och jag förstår att han inte hade så mycket att komma med men att försöka liksom läsa några dikter och sånt där. Men jag kände ändå att det där var inte, jag gillar inte det. Och då sa jag ifrån. Och då fick jag inte vara kvar där inne. Det var ju ingenting jag hade planerat. För jag visste ju inte ens att det skulle komma utan jag bara reagerade ut efter liksom hur jag kände. Plus att jag hade försökt sitta där inne och du vet man ska vara en sån där snäll flicka. Och till slut så orkar jag väl inte det. Anders Eklunds advokat Leif Silbersky har tackat nej till att medverka i det här programmet. Men här i SVTs program Min sanning från våren 2012 berättar han om sitt eget agerande under rättegången. Jag gjorde så gott jag kunde. Jag arbetade professionellt. Jag gjorde ett misstag där som jag allmänt känt när jag citerade Stig Dagerman. Det var gjort utifrån att jag trodde att jag gjorde korrekt. Det visade sig bli fel. Jag var väl medveten om att Stig Dagermans berättelse handlar om att döda ett barn i en olyckshändelse. Medan min klient hade ju medvetet dödat ett barn. Jag har bett om ursäkt för det övertrampet. Jag har bett, tror jag, 10 gånger om ursäkt. Jag började göra det den 11:e gången också. Även solen har sina fläckar. Jag gjorde alltså en felaktig bedömning. Jag känner det oförbehållsamt. Du lyssnar på P3 Dokumentär om mordet på Engla Höglund. En händelse som under våren och sommaren 2008 fick enormt utrymme i medierna. Men inför rättegången är det något som händer. Carina Höglund, som under hela tiden varit öppen för intervjuer och till och med initierat en tv-sändning av Englas begravning, tycker nu att medierna gått för långt. Efter att hemska detaljer ur förundersökningen publicerats bestämmer hon sig för ett nytt förhållningssätt. Så under rättegången så pratade jag inte med någon media. Jag ville inte ha med någon media att göra utan jag bloggade bara. Och så lekte jag lite katt och råtta med dem då. Så att jag hade någonting annat att tänka på än bara det hemska då. Så jag lekte lite katt och råtta med media då och försökte hålla mig undan från dem och ta mig in i rättssalen utan att de skulle märka mig och så. Under rättegången passade Carina Höglund på att framföra sin kritik. I sitt tal i rättssalen riktade hon sig delvis direkt till medierna och manade till återhållsamhet i rapporteringen. Sofia Johansson på Expressen var på rättegången. All förståelse för att hon kritiserade och tyckte att det var jobbigt att Expressen tidigt kunde avslöja delar ur förundersökningen. Hon har all rätt att känna det och det går inte att säga det på något annat sätt. Bland annat är Carina Höglund kritisk till hur hela förhör publicerats rakt av. Vilket delvis inneburit ingående beskrivningar av dödandet. Som till exempel hur många minuter Eklund höll stryptag. Jag tror vi gjorde den bedömningen utifrån att det var viktigt att berätta vad det var som hade hänt. Det var någonting som var, tror jag, en stor fråga. Att det var mycket som var oklart hur det hade hänt och om versionerna stämde. På det sättet tror jag att det blev viktigt. Sen kan jag förstå också, eller att ha respekt om det kan finnas de som tycker eller anhöriga som tycker att det var en uppgift som var onödig att ta med. Det är all respekt för. En annan stor mediedebatt bröt ut i samband med SVTs mycket kontroversiella beslut att tv-sända Englas begravning. God kväll, välkomna till debatt. SVTs ledning motiverade sändningen med det enorma engagemang som mordet på Engla väckt. Och SVT argumenterade också för att det fanns ett större symbolvärde i händelsen. Men såväl SVT-anställda som medieforskare och opinionsbildare fullkomligt rasade mot beslutet. Det är också väldigt många tittare som har hört av sig. Det här är en mängd mejl som vi har fått till vår tittarservice. Och nästan alla är kritiska och undrar varför sänder SVT det här? Så stormen är hård. Och ett brev från Ulrika sammanfattar ganska bra skörden som vi har fått in. Hon säger, nu slutar jag betala tv-licens. Att sända en begravning av ett mördat barn är det mest smaklösa beslut som SVT tagit. Så det är väldigt hård kritik. Englas mamma, Carina Höglund igen. Jag tyckte det var jobbigt att det blev bråk och kritik runt det. För att det hade varit mycket lättare om det hade varit bråk och kritik runt att man sänder om mordet. Och det hemska som har hänt. Det hade jag liksom mer kunnat acceptera. För det tycker jag är någonting som man skulle kunna bråka om. Men så det var rätt tufft alltså att det varit mycket kritik runt det. Men jag ångrar inte alls att begravningen tv-sändes. Jag tyckte det var en väldigt fin begravning. Och jag tycker att den var viktig utifrån att man hade sänt så pass mycket om allt det hemska. Hur går det ihop för dig? Att dels är du väldigt kritisk till medierna samtidigt som du har valt att vara väldigt öppen också mot journalister. Nej, men det tycker jag går jättebra ihop. Nej, men för att det jag är ute efter är en etisk journalistik. För att jag tycker inte att alla journalister klarar att hålla sig inom gränsen för vad som är liksom okej. Och det är där jag har liksom försökt att liksom fört fram. Så det är nog mer där jag har liksom försökt att gå in och jobba. Och just under rättegången så var jag ju väldigt förbannad på media för att de hade lagt ut hela förundersökningen rakt av utan att tänka på konsekvenserna för oss som familj och Englas vänner och dem. Anders Eklund dömdes idag till livstidsfängelse för morden på Engla Höglund och Pernilla Hellgren. När domen faller i oktober blir det som väntat livstidsfängelse. Tingsrätten skriver i sin dom att offren varit fysiskt helt försvarslösa i förhållande till Anders Eklund och att de mördats på ett brutalt sätt. Anders Eklund döms också att betala skadestånd på totalt 860 000 kronor till målsägandena. Enligt tingsrätten råder ingen tvekan om Eklunds skuld och även Jan Kyrö som inledningsvis försvarade Anders Eklund tror att bevisningen i slutändan kunnat räcka även utan erkännandena. Det fanns annan bevisning. Han underlättade ju för att man skulle kunna fälla honom för Engla också med det här erkännandet. Man hade nog hittat den här kroppen förr eller senare ändå. Men nu fick man veta hur det låg till i alla fall. Väldigt snabbt. Så att han tog konsekvenserna till slut i alla fall. Kort tid efter domen mot Anders Eklund kommer beskedet att förundersökningen mot polisen läggs ner. Åklagaren som tittat på fallet anser inte att det går att komma fram till att någon enskild person inom Dalapolisen skulle begått något tjänstefel. Englas mamma Carina Höglund överklagar och försöker på flera olika sätt att få till en omprövning av beslutet. Men överallt blir svaret detsamma, att någon vidare utredning av tjänstefel inom polisen inte är aktuell. Men samtidigt hade kritiken varit mycket hård mot att polisen ju faktiskt missat Anders Eklund. Och 2009 sjösätter Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren en inspektionsgrupp som ska granska hur utredningarna mordet på Pernilla sköts. Och det blir kriminologiprofessorn Leif G.V. Persson som får uppdraget att leda arbetet. Om man ska säga någonting om vår granskning så är vi mycket kritiska till det sätt på vilket Dalapolisen har genomfört den här utredningen. Och det är en kritik som gäller både högt och lågt, ska man kunna säga. Den 4 februari 2010 hålls en välbesökt presskonferens på polishuset i Stockholm. Granskningen av Dalapolisens arbete är färdig. Samtidigt vill vi understryka att det sätt på vilket utredningen sköts inte är unikt. Tvärtom är det så att den här utredningen ger en ganska typisk bild av en utredning av ett spaningsmord. Vi är en mindre myndighet som inte har den här erfarenheten som man har exempelvis i Stockholm och Göteborg. Beklagligtvis får just den här misslyckandet mycket tragiska konsekvenser i och med att gärningsmannen mördar ytterligare en person, en liten flicka. Det är en polisiär mardröm om man säger så. Kritiken är omfattande och flera för polisen besvärande omständigheter kommer fram i ljuset. Inspektionsgruppen med Leif G.W. Persson i spetsen slår fast att Anders Eklund skulle ha kunnat hittats redan inom de närmsta månaderna efter mordet på Pernilla. Om polisen bara arbetat på rätt sätt. Man vet inte hur man gör. Den här utredningen har... Man har inte gjort som man ska i olika avseenden vad gäller organisation, arbetsåtgärder, ledning, systematik. Och den här gången fick bristerna i polisarbetet förödande konsekvenser. Ja, de är ju lätta att inse. Vad hade Eklund gripits tidigare hade Ängla levt och vi hade inte ens känt till hennes existens. Och det är ju svårburet faktiskt. Alltså jag tog inte åt mig så mycket personligen egentligen, för jag har ju... Alltså under årens lopp har jag både muntligen och skriftligen begärt alltså personella resurser till det här, vilket jag har kunnat visa då. Och jag uppfattar det som att det är polismyndigheten som får kritiken. Kriminalinspektör Leif Nyqvist, som var med under hela Pernilla-utredningen och som ledde den under flera år, tog alltså inte kritiken personligt. Men han medger ändå att Dalapolisen saknade den erfarenhet som hade behövts. Sommaren 2000 så vill nog jag mena att vi hade framförallt personella resurser för det satte man till allt som fanns då. Sedan så är det ju naturligtvis kvaliteten på de personella resurserna som var med i det här. Det är där man möjligen kan kritisera då. De dörrknackningar som gjorde sig av väldigt skiftande kvalitet, en del är rent bedrövliga, medan vissa andra är ju naturligtvis bra. Alltså, så väldigt mycket görs och väldigt mycket görs rätt, men det är ju naturligtvis en hel del som görs fel också. Och så saknar man helt enkelt vana att leda sådana här utredningar. Det gjorde man. Leif G.W. Persson lägger fram ytterligare en mycket besvärande omständighet. I en samling med registerutdrag på olika personer från Gävleborg, där inspektionsgruppen anser att Anders Eklund borde ha funnits med, finns alla med utom just Anders Eklund. Inspektionsgruppen misstänker att någon med tillgång till utredningen städat undan Anders Eklund för att undgå kritik i efterhand. Men enligt spaningsledare Leif Nyqvist var en bidragande orsak till att Eklund missades att han var registrerad för brott i Jämtland istället för där han bodde. Där har de fel, det har aldrig funnits några papper. Så det är ingen som har städat bort Anders Eklund ur utredningen, menar du? Den som skulle kunna ha gjort det är naturligtvis den som har förfogat över hela materialet på något vis. Då. Och det är jag som har haft det på mitt bord, alltså varit ansvarig för det här. Och det kan jag säga att det har jag absolut inte ställt bort något papper så, i den här utredningen. För egen del, du sa att du inte tog den här kritiken personligt samtidigt som du var under flera år spaningsledare för den här utredningen. Ser du själv att du har ett personligt ansvar i att Anders Eklund inte togs tidigare? Så här efteråt så naturligtvis så kanske man ska ha gjort ännu mer för att jag kräver personella resurser, kräver resurser av olika slag så att säga. Det är så jag ser att man kanske skulle ha varit ändå mer påstridig, möjligen. Inspektionsgruppen kommer med så pass svidande kritik mot polisens förmåga att lösa spaningsmord att rikspolischefen Bengt Svensson förbehållslöst går med på en rad förändringar inom polisen. Och i just Dalarna ledde kritiken till att en särskild våldsrotel bildades. Efter det här har även politikerna agerat för att skapa en bättre och mer effektiv polis. Här är morgonekot när klockan är 9. Börslyft. I september 2012 kom ett förslag från justitieminister Beatrice Ask. Men först gäller det polisen. För om drygt 3 år, den 1 januari 2015, ska polisen få en gemensam organisation för att bli bättre på att klara upp brott. Då slås 21 länspolismyndigheter och Rikspolisstyrelsen ihop till en gemensam myndighet. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen, säger justitieminister Beatrice Ask. Men även om kritiken satt avtryck och polisen förändrat sitt arbete är kampen inte slut för Englas mamma Carina Höglund. Ganska exakt 4 år efter rättegången är hon återigen på plats i Stockholms tingsrätt. Stockholms tingsrätt avdelning 4 håller sammanträde för muntlig förberedelse i målet mellan Carina Forsström Höglund, Torbjörn Forsström, Solgren Kosa Höglund och staten genom justitiekanslern. Parter ombud kallas till sal 30. Carina Höglund tycker att staten måste ta ansvar för de brister som blottats i polisarbetet. Och efter att utredningarna om misstänkt tjänstefel inom polisen lagts ner har hon nu bestämt sig för att driva en egen process mot staten. I en inlaga till tingsrätten listar Carina Höglund och hennes advokat 69 misstag som de anser att staten har att ta ansvar för. Och totalt kräver de 1,8 miljoner kronor i skadestånd till familjen. Visst är pengar viktiga, men det är inte därför jag driver det här. Och det är ingenting mot den risken jag tar. För den största risken det är ju faktiskt att jag får betala hela det här förfarandet utav den här stämningen själv. Och det kan bli många hundratusen. För Carina Höglund handlar tvisten om stora frågor. Och hon vill reda ut vilket ansvar staten har när en myndighetsutövning brister. Men efter det första mötet i Stockholms tingsrätt känns det förvirrat. Det är för mycket juridik för mig. Jag tycker det är jättesvårt att veta. Helt plötsligt känner jag bara så här, men gud vad har jag gett mig in på? Liksom, det är bara galet. Varför håller man på att bry sig egentligen i det här? Liksom, och det gör jag ju bara för att jag vill förändra samhället. Liksom, och, ja, man blir lite trött faktiskt. Mm. När det här programmet slutförs pågår fortfarande tvisten. Alltså jag åker ju förbi här flera gånger om dagen, men någon gång i veckan stannar jag till här och tittar till och vattnar blommorna och fixar och sådär. Försökte gjort den här hemska platsen lite trevligare liksom. Vi är tillbaka i Stjärnsund och Carina Höglund står i den grusvägskorsning där Englas cykeltur troligen tog slut den där lördagen i april 2008. Platsen ligger bara några 100 meter från familjens hus. Den här platsen är väl den jag är på mer än vid graven i alla fall. Den känns liksom... Den blir väl mer privat också på något vis. Och här inne, om du ser det där vita trädet där, det var där inne cykeln låg då. Idag står en stor vit ängel mellan träden, omgiven av olika blommor. Det är mamma som har satt hit den där stora änglatrumpeten. Den har ju precis börjat blomma nu, faktiskt. Så, ja. Så vi hjälps åt lite allihopa, pysslar lite. Alltså jag är en människa som mår jäkligt dåligt. För jag vet om vad som har hänt min dotter och att hon har fått dö på det här hemska sättet. Det är ju skitont, det är jättejobbigt att leva med. Och sen, inte bara det, utan är hon ju faktiskt så att jag saknar henne jättemycket. Precis som alla gör som har förlorat ett barn på något vis. Anders Eklund dömdes även för mordet på 31-åriga Pernilla Hellgren. Och även om gripandet av en gärningsman blev ett avslut för Pernillas pappa Christer Lundin kommer han aldrig att glömma. Jag ser nog lite svartare runt omkring mig idag än vad jag gjorde tidigare. Det är många som har frågat, hur orkar du jobba? Ja, jag måste göra det för att leva och jag älskar mitt jobb. Men visst, det är tufft. Pernilla är ju med mig hela tiden. Det är hon ju. Det går ju aldrig. Och man kan lära sig leva med det, men man glömmer ju aldrig. Vi är ju ofta och söker graven och tänder ett ljus i någon kyrka när vi åker förbi och så där i olika delar av landet. Och så att man blir påminn hela tiden. Det blir man. Du har hört Petre dokumentär om mordet på Engla Höglund. Programmet gjordes av mig, Therese Rosenvinge. Exekutivproducent på Sveriges Radio, Amanda Rydman. Tekniker var Fredrik Nilsson och programmet producerades av Tredje Statsmakten.